أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. هندا مبارك آياتنا ده سورة يونس ده يوصل يو نمبر آيات تخشرو بها ده سورة الرباية ده سورة الرباية يوصل نهم آيات نو ده دي لمراني برخي ده چوس ابتداء شول كيز قلين غورو ده دي ربك ده ما قبل سردادي چمخ کې د کفارو دا تکذیب ذکر سو چې دی د دین تکذیب کاوه داغه د وجه څخه چې نبی علی صلوات و سلام ته تسلی ورکول سو باره متر دغه تسلی د مخه هغه د دې تکذیب ذکر سو یو د کفارو په دا پنځنیویم آیات څخه شروع ولا تکونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. دغه ځای سي دوه درې آیات د دې تکذیب ذکر سو بیا نو نبی علی سلام ته تسلی ورکړه چې د دې په تکذیب خو مه بده ونو دا خو کیږي دغه څه د ټولو نبیانو سره داد سوی دي چې داسې نبي نشته چې د ده په امت کې نو داسې څوک نه وي راغلی چې د تکذیب دې وکړي. معنا دا خو نو د ټولو نبیانو مشترک غم دی چې ورپیښ دی. نو اوس په دې ځای کې چې دی په دا اوس لومړني سال کې چې دی الله دا بیانوي چې دی د دې تکذیب و د دې عناد سره سره چې دی دی د مکلفیت نه دی وتلی اوس زما د طرفه مکلف دی او چې مکلف دی دی خپل مکلفیت نه ترسره کړي عذاب ورته ګوري نو ایمه مکلفیت ذکر کیږي چې کافر در مکلفیت نه دی وتلی اوس مکلف دی ها په لمانځه په حج په زکات اوس نه دی مکلف په ایمان مکلف دی خو چې دی ایمان دی اول دوار راولي تکلیف په ایمان اوس امسته سره د عناد سره د انکار دی مکلف دی علاوه کوي به نو په ورځ قیامت هم دغه پوښتنه کوي چې ته مکلف وې او کوي دینه او عذاب امر سره ذکر کی نو راسي وای قل تو ورته ووایه او دغه کفارو د مشرکینو ته ورته انظرو تاسې وګورئ په نظر سره د عبرت و د غور لکه موږ چې یو چا ته وایو موږ وایي ته پر دې خبره یو نظر ورکړه نظر څه معنی یعنې فکر پکښې کې ووهه بار خپل رایه پیش کړه نو دوی ته هم وایه ورته انظرو تاسې نظر و فکر وکړئ غور وکړئ په چیش کې ماذا چیش ستا د دلایلو څخه د توحید د الله د دلایلو څخه د قدرت د الله في السماوات في أسمانو كي والأرض في مزكك خو بدغ مزك هو أسمانو كي تصون الدلائل خو فكر فكركي هو يخبل بنتيجة ذلك دا يو واحد ذاتي شجلا يدا نظام دلت دولا سنة تشلي جو بكشي كنا كدولا سنة بكشي كشلي دلا نظام خرابي دي أو دون دقيقة تشلي دون فبارك بيني بني تشلي شد الإنسان دخل بشم العقل بقطة فغاش وتوانسي خلاصة دسي موږ تاسې په دا ګلانې کې داسې ګل لیدلی دی چې د یوې خاورې د یوې اوبو د یوې هوا څخه دی ادینه شوه او نمات دی په دا خپله تنه کې داسې یو ښایسته ګل راوباسي اوس ورته وایه چې د تنې رنګ زرغون و په دا زرغون کې دا سور څنګه راووتې په دا سره کې بیا دا سپین ټیکې څنګه ورله راورکول شوه ور اوبه یو اوبه دي چې پر لګېږي خاوره یوه خاوره ده لمر و هوا یو پر چلېږي نو درخته زرغونه سوه په زرغونه کې سره ګلان راایستل یا ژړ ګلان راایستل یا د دا ژړو و د سرو په منځ کې بره بیا وروسته سپینې سپینې رکشې ورکول یا د مثال په تور شنې شنې رښکې ورکول دا یو جلا کار دي دا نماز یو نمونه ما پیش کړه که خپله نظام ته د کال متوجه شي چې څه رقم دا کال روان دي د لمر پسې وپېشېږي سي نه ده لیدلې د سپوږمۍ پسې وپېشېږي سي نه ده لیدلې دغه رقم د فصلونه دي چې دوبی دي منی دي پسرلی دي ژمی دي تر اړ یاره اړ خو په دې کې د الله د وحدانیت دلایل په زفاو په کړاو کې نه د الله تعالی د قدرت دلایل په کښې کې جنو تاسې خو نظر په کښې کې وکړي غور خو ورته وکړي ته ګردمر لکه یو حیوان چې خوراک کوي چې خوراک وکړي داسې په دغه کې دې فکر دی دغسې ورته تاسې خو یو څه سوچ هم وکړي نو بل ته ورته ووایه انظرو تاسې نظر وکړئ فکر وکړئ غور وکړئ ماذا څه شی دی د دلایلو څخه د قدرت او د توحید د الله په سماوات په دا اسمانو کې ولرد په دا مځکه کې معنا بیخي ډېر دې در حساب وتلی جنو وما تغني الآيات والنذر ألا فاكوي وما نداش مال دا تكليف بياني هغه دغه د انظرو توري امر دي قلت ورته چې انظرو تسي وګوري دغه د الله دی مکلف چې کافر په دغه نظر مکلف دي چې دی په دغه کائنات کې وکی چې د الله وحدانيت قدرت پر و پیژني وز الله وي وما تغني ندفعك يا عذابنا الآيات ودغه دلائل د قدرت والنذور دغه بیرونی چې ودی تور کول کیږي عن قوم د هغه قوم څخه دغه عذاب نه منع کوي لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي په دغه کار نه کوي چې څوک خو هغه دی مولوي صاحب اخته دی وایم خو هغه دې شیان بیانوي بابا دا خو مولوي صاحب اخته دی د مولوي صاحب بیان ستاسې عذاب نه دفعه کوي ستاسې عمل کول غواړي ستاسې منل کول غواړي چې ته شی نه منې وادی ادې اخته دی کوي نو د ده اخته به تا ته څه فایده کوي نو رسولانو چې کومې بیرونې ورکړي دي الله وایي د رسول بیرول چې ودی ته ورکړه په دې د دې غاړې خلاصې شوې په دې خو نه شوې خلاصې عذاب اوس هم درته ګورې معذب یې ته مکلف یې دا کار په خپله وکړه ته خو فقط در فکر کړه مازې ګوره وما تغني نه دفعه کوي څه شي نه دفعه کوي عذابونه د الله تعالی هغه ګرفت ونیونه د الله تعالی څوک یې نه دفعه کوي الآیات دا دلایل د قدرت د الله دلایل د وحدانیت چې نبیان یې بیانوي والنذور دا بیرونې نذور چې دی نذور دا بیرولو ته ویل کېږي نو دا یې جمع د انذار بیرولو ته ویل کېږي چې څوک بیره والنذور دغه بیرونې عن قوم د هغه قوم څخه دفع نه کوي د عذاب لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي فقط په دا بیانو باندې خلک د عذابه نه خلاصېږي چې هغه دغه نه بیانونه شروع دي بیانونه شروع دي د منلو والا څوک دي منلو والا دې پیش شي په دې څوک نه خلاصېږي نو د عذاب دمکی ګا کې ورله راورکول شو چې دا تا د عذابه نه خلاصېږي فهل ينتظرون الله نو فهل ينتظرون نو دی انتظار نه کوي الا خو بیا یې کوي مثل د مثل ايام دورز الذين دغ خلقو خلوچ چرسی وجي من قبلهم د مخترتي د مکه در مشرکان د مخ چرسی وجي دا قومونه ده رقم رقم د نبیانو قومونه کې رسیو دي وګو چې د اغه نبیانو انکار کاوه هغه ته کوم عذابونه راغله د دې د اغه سي عذاب په انتظار دي نو بل انتظار نکړي کني کافر خو په دې انتظار وکاو چې عذاب ته منتظر دا د عمل د غوي چې د دې عذاب غړي وکي هغه ته انتظار کوي کدا اس په خبره اوس وایي الله دې انتظار نکړي الا خو بیا کې مثله د مثال ایام د ورځ د چا د ورځ الذين د اغه خلق خلو چې هغه ترسي ویلي من قبل مخکې د دې چې هغه نو کوم کسان یې جوړ دي مخکې ترسي ویلي د موسی علی السلام د عیسی علی السلام د ابراهیم علی السلام نوح علی السلام دا ګردنه بیا چې ترسي ویلي دوغه قوت چې کوم عذابونه راغلي دیم دو غوچش پی انتظار کنیم نو که کی داغ پی انتظاریه ولی داستا عمل وای کنیم مال که پیروزی انتظار دا عذاب کنیم یا داده دا کار چه داده خبر کوپر سلاس نه اخلي نو الله ویدا داغ معنا چه اگر عذاب تو منتظره چه در بانج راسی که دایس پتر جمع است ایس پیاد لیاس ایام چیزی که میشه ایام خو معنای اصلی ورز ده ورزی مگر پا معنا سر دا نعمت و دا عذاب دا استعمالی جدوار ایام تورې ذکر سمرات نعمتونه یې ځنی عذابونه لکه پر یو چا چې د ښه نعمتو وخت کرسی برای یار هغه شی ورځی وي شی ورځ معنی ښه نعمتونه پکې کې نعمتونه یې یادی یا چې تکلیفونه پر کرسی وي بدې ورځی وي معنی بد عذابونه د ورځې نوم یادی مراد نه هغه عذابونه کې نو دلته ترجمه دار او تل چې دی انتظار نه کوي مگر نه د مثل د عذابو د هغه خلکو ایام په معنی د عذاب سدلتونه په قران کریم کې راځي دا غوښتل مضمون چې عذاب راغلی برای تذکر به ایام الله دې خلکو ته پند ورکوي په ایام سره د الله د ایام سمراد یا نعمتونه سی یا عذابونه سی وریات سی نو دې انتظار نه کوي مگر د مثل د عذابو د هغه خلکو خلو چې هغه مخکې کېرسي من قبل هم د دې لا په خوا قل ورته وایي نو چې دې په عمل د دغه تاته د شی چې د عذاب په انتظار کې ورته پند تجربه نو انتظار وکړه دغه سی عذاب چې د وګوره کم خلکو عذاب ته مواړي این زم معاكم شتیس سره ملل منتظرین دی انتظار کوم که زم دا عذاب منتظرم چې خدای پاکه څه وخت ترا ولی ولی خو ما خبر ادی نه منی نو زه به منتظر وکم چې څه وخت راځي ته به انتظار وکې چې څه وخت راځي کدا ایس په خبره کوشه علا و نبی علی سم ته ودی تو و چې نو وکې انتظار چې عملا داخل کو ته شی چې زه دا عذاب غواړم چې غره نس اسلاکی جم نه نو انتظار وکې را بس چې علا څه وخت را ولی این زم معاكم شتیس سره ملل منتظرین زم دی انتظار کوم که څه داغه عذاب تمام چاله در لره درکنه ولی خو به حق ته ناراضینه ثم ننجي رسلنا داغه زيت به متوجه شید در ثم د مخونو د مضمون شول کیږي چې هغه خلق چې په خاطر سی ودی و هم هغه ته خو عذاب مج را واستی نو بار هغه ته عذاب را واستی ثم خو د عتب ته فردی معطوف علیه غواړي هغه معطوف علیه داغه چې نو هغه خلق ته عذاب را واستی ثم بیان ننجي مج نجات لره ورکی رسلنا خپل رسولان لره والذين او هغه خلکو ته نجات خلاص سره کی امر او چوغو ایمان را وړي د شنو چې حالت ګرځه پکښې د عذاب باندې اختص ول لکه د مثال په تور د لوط علی السلام په قوم عذاب را لري نو د یم صرف عذاب اختص خو نه دی اختص هغه د اتباع چې د تابع لري کړو هغه په عذاب اختص خو نه سو نو عذاب پر را لی ثم بیان نجي موږ نجات لره ورکی چاته رسول نه خپل رسولانو ته والذين او هغه خلکو ته امن او چې ایمان را وړي كذلك فرداغه تمام حقا حق هذا علينا فرمج ننجي تشمج بني جات المؤمنين والمؤمنات ترى لك اغش وغوت عذاب لرواركولس او دار رسولان وكي جات لرواركولس خلاصون لرواركولس فر اغر كم بنجي مج نجات المؤمنين والمؤمنات كذلك سر دا ننجي المؤمنين مشم دا حقا علينا سترجمه كي قام را اړم بره په خبره تسپوسي كذلك فرداغه رقم نجات لك اوغو رسولان چورکور سو یو چې در نبی علی سم د مخه کیرسیو ننجي دا غس نجات مرور کو المؤمنین و دا مؤمنان چې پر نبی علی السلام ایمان راوړي دي ته بم خلاص نور لره ورکو و ام حقا علینا و حقا علینا ترجمکم حقا دا حق دا علینا پر موږ علاوه دا زما زمواريده چې دا مؤمنان د عذاب ز خلاصو په عذاب څوک واختس دا کفار په اختس وس په ترجمه کوسس دا حقا علینا زمواري مخک علاوه برای هغه نور مؤمنین وای كذلك پر دغه رقم نجات لك چاته چې کول سو لکه هغه تیر رسولان ته چې ورکول سو په عذاب یې واځ خپل مختص و هم داز موارد پر مش څنګه چې نون جل مؤمنین مؤمنان ته دوم نجات کو خلاص نور لرو کو د سینو نه دي چې عذاب را لوي مؤمنان ته بنو نور کول کیږي وس نو هغه عذابونه چې پر تیر او متو باندې راغلی و د نبی علی السلام امت خو دې ځنی خلاص دي او غو ته مسخ ور کول سو نو دې ته مسخ ور کول کیږي خو نور کول کیږي خزران سو بزو گانس ور یا توپانونه پر راغلی و دغه څه چې ګرد نسل ته باسه نو دا غره کم دی خونت نو اغه عذاب خونت دی کولس د اخرت عذاب امو من خلاص د نبی علی السلام د امته یو مسله دلته سوال دا ورګیږي چې نو شه د جنگ چې پیښ جنگ خو د کافر لپاره عذاب دی نو خدای مؤمن په عذاب اخته دی قاری دی مدي په جنگ اخته دی کنه دی وای د مؤمن د جنگ چې دی کی په کشي کې مرکیږي چې پکیش د د لپاره عذاب نه دی د د لپاره خدای په پاته درجات دی خو شهید ته ګر سره الله تعالی مړی مو ګوره ګر سره د الله تعالی په وړاندې چې شتیش باندې دی د ظاهری مرګ ورته راځي خو د یو قسم حیات ام لري هغه حیات الله تعالی په قران کې ثابت کړی دی نو دا به ته په عذاب نه پېښې چې کوم دي چې مؤمنانو کې نجات ورکړی دی خو مؤمنان هم هغه دې په وینو رړل کېږي دا خو مادي مړه کېږي دا خو د دې دپاره رفعته درجات دي هغه عذاب لکه مسخه چې ده چې په کښې کې راسي یا د هغه سي عمومي طوفانونو پر راسي چې که سره یې یوسي ختمې کړي د هغه څخه مؤمنانو ته الله وایي دا زما ذمه واري ده چې د نجات ورلرو کوم تر دغه ځایه پورې دغه مضمون و چې دا دوې خبرې په کښې کې روښانه شوې چې دی په تکذیب نه خلاصېږي اوس هم مکلف دي چې دی به په دغه علاماتو په د آیاتو کې د الله تعالی فکر وي دا یې مکلف والی او د دغه نظرو په دا بیرونو او په دغه آیاتو دلایلو دی خلاصېږي تر څو چې ایمان رانه وړي دا د ته پیدا نه کوي عذاب ورته راځي څنګه عذاب لکه کېر امتو ته چې راغلی دی به هم په عذاب اخته شي نو پر دې دنیا هم او پر آخرت باندې هم عذاب ورته راځي فسی چې قل یا ایها الناس ترارو په دې کې بیا دا خبره کوي چې اعمال مخکې در تسلی خو د ولا تکوننه څخه چې دا پنځه نیویم آیات هلته خو د دې تکذیب ذکر شوی و اوس الله عز وجل دی چې تکذیب د کوم دین کوي د هغه دین حقیقت به زه تاسو ته روښانه کفار چې کوم دین نه مني چې د اسلام دین دی د دې دین حقیقت الله وایي زه ورته ښکاره کوم چې د دې دین حقیقت پر توحید ولاړ دی د الله پر یګانګۍ ولاړ دی نو توحید بد کار توحید چې کوم څوک بد بولي خو هغه په خپله بد دی نو خو دا دغسې د دا اسلام حقیقت و هغه ماهیت یې پر توحید باندې ولاړ دی او توحید چې دی دا بیا څه شی دا بیا حق شی دی بیخي ثابت شی دی نو په دغسې شي کې د شک ځای له ولا کېتي انکار کوي په دغسې دین کې چې هغه دغسې حقیقت یې د توحید څخه جوړ دی او هغه حقیقت دی چې د توحید څخه جوړ شي هغه هم حقانیت باندې ولاړ دی معنا چې رښتیا خبره ده صادقه خبره ده دا په د شک و د شبهې ځای لا نسته په کښې او چې هره تکذیب کوي رد کوي یې د شک حق لا نه لري چې په کښې کې وکړي دا دغه صفه او روښانه خبره ده نو یو خبره چې یو څوک وکړي یو سړی چې دی برا یار خدای خبر چی به کبلی د دې سره خلق داوا نه کوي ابو لوی کی لکه ستا خبرې چیرې دار کبلی دا منکر سره داوا کوي الله وایي ته د منکر په درجه کې د شک حق لا ولا کړی ته دونه قدر تجاوز کوي چې ګر سره منکرې ځینې دا دین منې نه نو د دې دین حقانیت الله اوس بیانوي داسې وایي قل ته ورته ووایه و نبی علیه السلام ته خطاب کوي وایا ایها الناس ای خلقو د مکې خلق مراد مشرکان ورته ان کنتم که چیرې تاسو یاست فی شک فشک من دین زما د دین دغه دین چې دا زه تاسو ته بیانوم د دې څه ته په شک یې چې دا به نو اوس حقیقه به دا باقي نو دا دین کې ته شک مه کوه زما د طرفه یې واوره زما دین چې دی دغه رقم دین دی چې ته اوس غوږ ورته ونسه فلا اعبدو زه عبادت نه کوم الذین د هغه خلقو د هغه شیانو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله څه د الله څه ما سوا که ته د ذوی الروح شیانو عبادت کوې که د جماداتو عبادت کوې زویل روح هسې د مثال په طور بزرګان تېر شوي دي د هغو پر نامه یې بوتان جوړ کړي دي بره سجدې ورته کوي یا دغه غیر ذروح هسې دی چې لمر دی چې سپوږمۍ د پلانۍ د ستوري دي د دې و عبادت کوي یا په دا نور مثلا د ډبرې چې دي خو دا خپله زې روح نه دی دغه عبادت کوي هر رقم چې ته کوې چې هغه شیان چې تاسې عبادت کوي زما د دین حقیقت دغه دی چې زه خو د بل شي عبادت نه کوم که ته په شک یې چې دا دین به څنګه دین به زه اوس تا ته وښیم چې زما دین دغه رقم دی ورته ووایه چې ای خلقو ان کنتم که تاسو یاست فی شک فشک من دین زما د دین څخه چې دا دین به اوس څه رقم یې نو یې واوره چې زه رقم تا ته وښیم فلا اعبدو نو زه خو عبادت نه کوم الذین د هغه خلقو د هغه شیانو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله څخه نو زه به د چا عبادت کوم ولکن دونه خبر د اعبدو زه عبادت کوم الله د الله زه د الله عبادت کوم الذي هغه الله يتوفى چې هغه وفات کوي وژني کوم تاسې هغه الله چې ستاسو روح حق زه د هغه ذات عبادت کوم په دا رقم خو بیې پېژنم هغه چې وژني دي چاته ځان نسې خلاصولی که هغه ذات نه وای نو خو دغه دی ولسه شل رقم وسیلې د ځان د خلاصولو دپاره شته چې الله تعالی ستا د وفات اراده وکړي ټول وسیلې نه ناکامه کېږي هغه څونه قادر مطلق ذات چې ستا د نجات لپاره ته ټول کارونه په کار باندې اچوې، څه چې قوتونه په کار اچوې چې ځان خلاص کړې، ځان ته ژوند ورکړې، مګر ځان نشې خلاصولی، نو دغسې قادر مطلق ذات دی. زه د هغه عبادت کوم چې نه پاچا ځان ځینې خلاصولی سي، نه پوځ ځینې خلاصولی سي، نه بل نه بل، ولیکن دونه خبره ده اعبدو، زه بندګي کوم، عبادت کوم الله تعالی الذي هغه الله یتوفا چې وفات کوي کوم تاسې، وامرتو او زه امر سوی یم، دا یوازې د ځانه زه نه کوم خو ماته امر کړه سوی دي، وامرتو زه امر سوی یم ان په دې اکونه چې زه څه من المؤمنین د ایمان راوړونکو څخه څه ماته الله تعالی ایمان د ایمان په باره کې امر کړی دی چې ته به مؤمن زندګي کوې، د ایمانه څه به اوړې نه. دغه زما د جن حقیقت دی چې عبادت مې د یوه ذات لپاره، هغه ذات دغسې قادر مطلق دی چې څوک یې د وفات ځان بیا نشي خلاصولی چې وفات کوي، نو او ماته امر هم سوی دی چې زه به د مؤمنانو څه کېږم. دا یو وان او بل دا امر راته سوی دی، ماته الله داسې ویلي اقیم چې صدقه وجهک خپل مخ، مخ ذکر کیږي مراد انسان ګرد ذات نه مراد، لکه خلک چاته نه مخ ته بیا نه ګوره، نو یوازې دا مخ نه دی مراد، مانا ګسه بیا نه درته ګورم خو ګرد بدن یې ځنې مراد دی. نو دلته مو ان داسې امر ماته سوی دی، اقیم چې صدقه وجهک مخ خپل لدینی و اغه دین ته چې دا اسلام دین دی، لدینی و دا دین ته په داس حال کې حنیفن چې دا دین ما ال دی د باکل څه او حق ته دا حنیفن حال د دین څه خبره، یا په داس حال کې ته خپل ځان ورته صدقه حنیفن چې ته کړی دون کې د دې باکل ټول اجانو څه و دا غ دین ته حنیفن دواړه رقم ترجمه کیږي، یا دا کاف ته زمره چې واجب حقه دا اغه څه خیر حال کې په داس حال کې چې ته حنیف یې، حنیف اغه چاته ویل کیږي چې باکل و د کجو خبرو څه ګردمر څنګه یې ځیو چاته د حق خبرته، نو زموږ دین هم د باطلو خبرو څخه مائل دی و حق ته، زموږ پیغمبر هم د باطلو خبرو څخه مائل دی و حق ته، امت نبی علی السلام هم چې دی مائل دی د باطلو څخه و چاته و حق ته، د حق خاطر زور دی کزار واقعي د نبی علی السلام امت چې بولی د دې جن بنیاد پر دغه باندې دی چې د باطلو بته و چاته ځیو حق ته بځی. نو د حنیفان ترجمه به څنګه کوي؟ حنیفان چې دا دین حنیف دی، معنا باطل خبر نه کی حق خبر کی، یا حنیفان چې ته حنیف وې ته به مخ اړې د نورو ټولو اجانو سوې حق جن ته، نو دا اسب الامر راته سوې دي. فشاء الله نهره تکړ جوای ولا تکونن ته به خما خانه کیږي من المشرکین د مشرکان څخه، نو پر رسول الله سلام کې د شرک امکان سته خو نسته، دا چې ته به نه کیږي معنا اتباعته به د شرک لار نه شي، ستا امت به د شرک کار نه کوي، ستا امت چې دی هغه به ودینی حنیف ته متوجه کړي، په پیغمبر سوال نه پیدا کیږي چې پیغمبر علیه السلام په نورج بلا شرک کړي، یا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام و باطل دین ته ځان وردوري کې مخ دی ورکوش کې د حق څخه مخ واړي، د حق څخه مخ نبی علیه السلام نه امکان ستا چې واجړي نه کړي دي، د شرک امکان په نبی علیه السلام کې نه ستا نه کړي دي، دغه اوامر چې نبی علیه السلام ماته سوي معنا زما امت ته داسې وي زما امت دغه کار کوي چې دی بګرد مور کوم جن ته متوجي دغه دین د اسلام ته چې دا د باطل سمائل دی و حق ته، او دا چې الله ما ته نه هی کړی چې ته به د مشرکانو سره نه کیږي منا زما امت کې کړی دی، نو چې دا اسمه مضمون ته سپید دی دا در او عمر ټول لاندې دی چې ما ته امر سوی دی و ان دغه امر اقیم وجهه کې چې ته صدق خپل ذات لګینې دین در حنیف په داس حال کې چې ته ما ایله د باطل او حق ته یاد جن وای ولا تکونن او ته مکه من المشرکین د شرکونکو څخه. فسبل دا امر ولا تدعو او تمرا بوله من دون الله ما سواد الله څخه ما حق، یعنی عبادت هم کوم سواد الله سما د اخر لا ينفعو چې ګټ نسره سوالای کو تا ته ولا يغدر او نه اغه zarar رسول دې کو تا ته، چې د ګټو د zarar اختیار نه لري ته هغه څنګه عبادت کوي کدا اس په خبره پوس وس د مشرکانو چې د ارچا چې شکړي عبادت کړي کده ملائکه پر نامه کړي دي کد او یاو پرنامه کړی دی کد بد پرنامه کړی دی کد مرو د سپوږمۍ او د ستورو پرنامه کړی دا شرک را کمر کړ قسمونه چې لري دا ټول چې دی د نفع او د zarar اختیار دی سره نه دی هغه د الله عز وجل سره دی، نو دا غوښته عبادت وې چې چاغه تاته کته عبادت ورته وې کې ګټ نه سره سوړې کې عبادت ور پیر جز نه خابه دی سه zarar نه سره سوړې، نو دا څه شې دی خدای چې لا نشو ولا تدعو تدعوت مکه معنا بلنه مکه خبر پوسی میرا غوار عبادت مکو من دون الله ما سوا د الله سدا چا ما د اخ لا ين فرو چ گټ نس رسول کوا تا ته پر تقدیر د عبادت ست د عبادت ولا يقدر او نظر رسول ز کوا تا ته پر تقدیر باندې د چ د عبادت پر چ تاوان دی عبادت ورسی ا چی لانی سکور فان فعلت نو الله ما تویش ما خدای منع کی چ دا مکو وام کته دا کار کی پر غسر بیر باندې د دغس چا عبادت ک فانک اذا من الظالمین فإنك بشك تئذن فداغ وقت من الظالمين ذا ظالمان سخي نتيقين ذا ظالمان سخي شد ألا حق دي تلف بي ذا ألا حق دي وخوري حق سمانا ذا ألا حق داغ وشتا ذا دا بندگي يوازي كري وي أو تا ذا داس شا بندگي وكري شاغا ندى نفع خاون دي ندى زرر شتا تي ورسي ندى خطا ظالم شو ظالم خدا غدي شد بل حق خوري تا ذا شا حق وخوري ذا ألا حق دي فاي مالك ياغا كورغ دي ماد كري شاغا تا دا شرك گرز ولي وي أوكي كي كدايس بمزمن ماني فايد الياسنو فإنك تا إذن فداغ وقت من الظالمين الظالمان سخي نمال دا خبرو خبا دا نبي عليه السلام بشان كي ممكن لدش النبي عليه السلام بدي دش كي عبادت كي شاغن دا نفع اختار لنا دا زرر خبا دا أوامر قرد وشات متوجيدي وأمت متوجيدي نو دا دي جن حق حق حقيقة دغرة كم ليش النبي عليه السلام كزما دا جن فبارك بشاك ياس دا سنگ جن دي زب خبل دا جن حقيقة دا غسفر لاس كزو شدا دا غس جن دي ما تا دغرة كما شدا بل شا عبادت بغر سرانا كي او ته بغرد مرحانی پیدا با کې ده به حق ته زی او د دغه س چا چې هغه د نپلو د zarar مالک نه دغه عبادت پنه کې دغه حقیقت د جګین هغه رکن اعظم دغه دی ته به دیس نه چې نور من ځکه د رجا کمه هغه خو چې دی دغه ایمان برته قضا وي هغه شان هغه ورسره مې چې هغه اسلام ورته وای جن اصلا هغه بنیادی عقیده دغه د وحدانیت چې واجب الله تعالی په بندګی باندې منی و این یمسسک الله بغدور بل دس الله تعالى ما تدا امر كوري دي چالا دس وي وين يم ساسك كچير مسكي تا الله علا پاك منا رسول بكي وتات الله بغدور فزرار سر كالا تعالى وتات د زرار رسول وكي فلا كاشف استكون كي نست له هو دغ زرار لر الا هو مگر نه يو دغ الله كالا تات اراده وكش تات كم تاوان ورسي بیا څوک ست چتا امداد وكي چې پلاني سړي ته نار کاغه بجو کومک کی د الله د عذاب او اخلاص کی د الله په مقابله کې بیا څوک تصرف چلا ورسي ایت سن نس چلا ولای ک تا مس کی الله پاک بغدور فزرار فلا كاشف ایت استكون كي نست له هو دغ ضرر لر الا هو مگر نه يو دغ الله يا كاشف دي د دې کشف د دې ازاله برابره به الله دی دا ضرر چې تا ته رسید کده د نه جوړې د قسمه څخه دی به الله یې بل څوک ولا کا وخت کده اسباب په کار میز اسباب الله امر ورته کې اشتدا کار وکم چې کوم ګوري تخلیه ته اچ الله به اراده کې چې دا سفر نه پته مام شي کله هغه ګولې به د مرګ لپاره ته مام شي کاشف د ضررو لکه د نه جوړې چې میاد کړو یا مثلا تاوانونه د مال تاوان درته پیرسو دغه مالی تاوانونه په باغ کې درته پیښیږي یا د مثال په تور په نور تجارت کې درته پیښیږي د جټولو ضررو استکونکي الله عز وجل دی برنست و ان یریدک بخیر و ان یریدک چیر اراده وکړه د الله پاک کوه تا ته بخیر په خیر او په ګټه سره که د ګټ اراده درته وکړه چې ګټه تا ته ورسې په بدن کې صحت لرلار در یا ش اولاد درلار در چې تجارت او باغ درلار در کې فلا راد لفضله فلا راد اسر دون کی نست لفضله فضل رد الله عز وجل دانو ده الله فضل دی ده الله فضل بیا سو کی استکوای نست دغه د دنیا دی بار بیا سره لکی سره غټه کی چې ست د نعمتونو در تزایل کی چې الله په سلام نه کړی نس سر سی استکوله نو ده الله تعالی قدرت کی ورته روشان کی د او خلق عجز روشان کی چې در ضرر او د نفع مالکان نه دی الله سما سیوا نو د عبادت ورته اس سو کی چې د اراده د ضرر او کی سو کی استکوای نصیب ده کده اراده د ګټ وکړه سو د ګټ استکوای نصیب ده د فضل نس استکوال نو خدغه مختار مطلق چې د عبادت ور دي دغه زموږ د جن حقیقت شي یصيب به من یشا یصيب رسول کی الافا به په دغه فضل احسان سره من و ارغه چاته یشا او چې الله تعالی ورته خوښ سي من عبادې د خپل بندگانو سره د الله تعالی فضل د الله په اختیار کې دي چې الله چاته و غوړه کوي یو د فضل څخه دغه نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خلک سګی لیکي چې یانو نبی ته کده ابو جیل به نبی وای یا نبی ک کدا ابو لهب نبی وای یا ک نبی کدا پلانې د دې هغه سرداران چې وچ مالدار خلک و دغه دا ولي چې مې ابو طالب بابا ته به چې مې ابو طالب بولي علاوه دا استعداد د دې د پزل زو د تور کوم نو علاوه تر خپل پزل ک نبوت یا نور فضلونه دا ټول چې د په ورکه کې چې چاته او پیغه چې ولرو کې او هو الغفور الرحیم او هو دغه الله چې دا وسه تیس د شپات وابره که دای سپسپات باندې تاسو کوی دی هغه چې ضرر ورسې درته څوک یې استکوای نصیب ده که ګټه درته ورسې څوک یې درته استکوای نصیب ده او شاته وګړي دا فضل واغه ته رسې دغه نو الغفور الرحیم دغه ذات الغفور دې بخښون کوي الرحیم دې رحمت کوون کوي دغه څوک دغه ذات دا د غټ غفران د غټ رحمت دغه سي اختیار دار دي دغه سپتو خاوند تر دغه ځای پورې ما ول د دغه کفارو دغه قل یا ایها الناس ان کنتم فی شکین تر دغه ځای پورې د دې د کومې خبرې ازاله ورلره ورکړله چې دوی خو انکار کاوه الله پاک د جن حقیقت ورته ښکاره کړي چې د نبی علیه السلام چې کوم جن راوړي دا دغسې روښانه خبره ده د شک ځای لاوله که دوی شک شته په کښې وکړي ته علیده منکرې منې نه پر شیا ځینې ځغلې شک والا پر شیا نه ځغلې دغسې وایي سر مې نه په خلاصېږي الله دا دغسې ساده خبره ده سر دې اوس په خلاص شو که نه شو نو د شک ځای نه وي د انکار به د کومې خوا وي نو به هر حال دا صورت خو ګرده د دعوت په باره کې و چې توحید ته یې خلک دعوتول په دغه صورت ویلي خو مکي صورت د مشرکانو سره مقابله وه د قرآن حقانیت ته یې خلک دعوت کړل په دلایلو باندې د رسول علیه الصلات وسلام حقانیت ورشتینوالي ته یې خلک دعوت کړل د قیامت ورځې ته یې خلک دعوت کړل چې قیامت شته بیا حساب درسره کېږي عذاب د دوزخ شته دا خبرې چې ګرده خلاصې شوې په پای کښې د یو چا سره ډېر جر و بحث و دلایل وسي هغه حق والا په پای کښې ګرد مبره دغه وایي برای ما غاړې درته خلاصې کړلې بله ستا کار دی نو چې کې منې که نه منې نه پس ما دې درسره وکړشو دلایل مو دغو نه درسره وویل دا موږ په خپله محاوره کښې دغسې یو نو د هغه مطابق الله عز وجل په دا پای کښې نبي علیه السلام ته دغسې وښي چې ما خپل حق درته بیان کړه ورته ووایه دا چې کې نه منې هغه نو بره بیا ستا کار دی ما خو دغه دې ګرده خبرې درته وکړې چې دغه توحید حق دی قرآن حق دی رسالت حق دی بعث بعد الموت حق دی قل ورته ووایه ورته یا ایها الناس ای خلکو بېرته ګوره په ناس یاد کښې دا مشرکانو سره خو خبره شروع ده قد په تحقیق سره جاء راغلی دی کوم تسأل حق و حق جن درته راغلی دی من ربکم در رب څخه دغه جن حق دی چې ما درته راوړی دی دا قرآن حق دی چې ما درته راوړی دی ترجمې ته مو وکتل قل ورته ووایه ایها الناس ای خلکو قد په تحقیق سره جاء راتګ کړی دی کوم تسأل حق و حق راتګ کړی دی من ربکم در رب څخه ستاسې چې حق دغه ټوله جن د اسلام دی سره د قرآن په منېښته ده په من نو پس هغه څوک اهتدا چې هغه هدایت سي لاره پیدا کړي وې مني فانما بېشکه یهتدي دی هدایت کېږي جنب سي د خپل ځان دپاره نو که څوک هدایت سي جن دغه حق باندې ایمان را وړي خو د ځان ګټه یې وکړله چا چې بل ګټه رسېږي پر ما څه احسان اچوې چې ته ایمان را وړې ته خپل منځ او اودس و دا د جن ګرد احکام فرامین خپل کړي د اسلام په جبنه خپله کړي احسانونه پر ما د څه شي جنه خپل د ځان ګټه کوي ما خو دې حق درته بیان کړي ومن غضل ومن ارغ سوق ضل چاغ گمراس ويا يا زخنا من فانما بشك يغدل دي گمراكيجي چې دا ضرر به یې علیها پر دغه نفس ده د گمراهی تاوان درته دته راځي دی په خپل گمراهی و چاته تاوان رسی یو څوک چې خدای ته بد نسبت کوي یا قرآن ته کوي د اسلام دین ته کوي یا نور د اسلام مقدسات چې اوس د دې تاوان دی خلکو ته رسی د خلکو نه ډوډۍ په جه د ده په ښکنځلو کمېږي د ده په دې شیانو نه د هغو ژوند په جه کمېږي ضرر بیا ده ته رسېږي الله به د دغه خپل بېجنۍ نحوست باندې هم دی مبتلا کوي په دې دنیا کښې بهم ژوند په نحوست په تنګي کښې تېرېږي د آخرت عذاب خو به یي چې به نو ګوره حق خبره چې مال داسې خلاص ده قل ته ورته وایه ایها الناس ای خلکو قد جاءکم الحق من ربکم تاسو حق د ربه څخه راغلې نو څوک که هدایت سو فانما بېشکه یهتدي دی هدایت کېږي جنب سي دپاره د ګټې د خپل ځان پر نورو خلکو داسې احسان اچوي ومن غدله که څوک ګمراه سو فانما بېشکه یغدلو دی ګمراه کېږي چې ضرر به یې علیها دا د ده په خپل ځان باندې د دې دلالت ضرر هم ده ته متوجه دی وما انا علیکم بوکیل وما نه یم انا زه علیکم پر تاسې بوکیل ذمه وار زه خو پر تاسې ذمهوار نه یم ټاکلی مسلک یې نه یم ټاکلی چې زه به خامخا په تا ایمان را وړم را وړې را وړه که نه د خلکو پر چا باندې ولځه توره بل لاجي درپسې پر هغه خو ازار ما خبره درته وکړه خبره چې وکړه نور زه ستاسې دپاره وکیل نه یم وکیل دغه دی چې ذمهوار یې ته بیا نو د دې خلکو دا یې ولې ایمان نه دی را وړی زما څه ستا په باره کښې پوښتنه نه کول کېږي زما څه فقط د خپل بیان پوښتنه کېږي چې ستا بیان تا په حقه ورساوه که جنه ما ورساوه دا چې خلک ایمان نه را وړي نو نبیان به بیا ولاړ د کفارو سزا به وده ته ورکوي چې دا ولې ایمان یې نه دی را وړی هغه و ما انبي علیکم بوکیل زه پر تاسې وکیلو مسلط نه یم پوښتنه دې زما څه نه کول کېږي که ما هېڅ نه وای ویلي خپله وظیفه ما سر ته نه وای رسولې بره به زما څه پوښتنه کېده هغه خو ستا پوښتنه نه کېده زما د وظیفې پوښتنه کېده چې تا خپل تبلیغ رسوله د جن دې ونه کړه ما خو ده وکړه تاسې مې حق دې راوړی هغه دې خبره درته روښانه شوه دا مې هم درته وویل چې ګټه یې هم ستا د تاوان یې هم ستا دی په دې مې هم خبر کړې ذمهواري پر ما نه ده چې ته ما ته تاوان ورسوې چې ها کومه دی چې ایمان مې راوړي خدای ته به بیا څه جواب ورکوې خدای پاک زما څه ستا په باره کښې پوښتنه لا نه کړي واتبع ما یوحا الیک واتبع تم متابعتك والا ونبي عليه السلام ته امر کی دا امر او امت امس ما دا اغه شی متابعت تابع دارك و یو حاج اغه نازلی جو وحی کیج الیک و تا تا تا د کوم شی وحی کیج د دا متابعت کوا دا مبسی لك او فارس مشکلات کی چی که تا خو خلق توانونه بار رسی سزا او جزا برکی واصبر صبر کوا پر ازی بانی د دوی دا چې دوی پر تا د لیونی نوم ږدي یا د مثالو د شاعر نوم در باندې ږدي یا نور څه د مثالو پر دغه د مجبوره کوي چې د وطن څخه ولاړ سي پر دې ګور د بنو ته صبر کوي ته به ما یوحا الیک هغه به نفسی لکه یو تبع تابع دالک وما د هغه یوحا چې وحی او انزال کول کیږي الیک او تاته د اعلی د طرفه واصبر ته صبر کوا پر زورونو باندې د دوی حتی یحکم الله صبر تر هغه وخته کوه حتی تر هغه وخته یحکم چې فیصله کوي الله الله په دې دنیا کې پر دوی باندې د عذاب فیصله کوي یا یې ځنډوي په هغه دنیا کې د دوزخ فیصله پر کوي تر هغه وخته پورې به ته پر دا خپل کار باندې او پر دغه کار چې کوي ازي ضرورونه تا ته متوجه کېږي پر دې به ته صبر کوي وهو خیر الحاکمین وهو دغه الله عز وجل خیر الحاکمین ښه د حکم کوونکو دی چې کوم څوک فیصله کوي د ټولو فیصله کوونکي ښه فیصله کوونکي الله عز وجل دی ښه فیصله کوونکي نشته نو چې ښه فیصله کوونکي شو چې هر چا د دغه حق چې دا راغلی دی د اتباع یې کړی ده د ما یوحا الیک اتباع یې کړی ده و هغه ته هم ښه فیصله کوي چې جنت دی و کوم چا چې د دغه انکار کړی دی مقابله کړی دی هغه ته هم ښه فیصله کوي چې د ورځخ کې د هغه دپاره بیا دغه ور ده چې د الله د دغو نه پرامینو دی سپکاوی کوي د هغو مقابله کوي نو الله چې دی خیر الحاکمین تر ټولو فیصله کوونکو ښه فیصله کوونکي الله دی نو دغسې پر دې قانون باندې راغلو چې په قرآن کې کومې فیصلې د کومو احکامو دپاره ذکر شوي دي بیا د لاډمیکالیا په قانون کې کومې فیصلې ذکر شوي دي الله خیر الحاکمین دی د خلکو کامیابي په دغه قرآن کې ده چې فیصلې پر دغه باندې وسي په هغه قانون کې نه ده انسان ار څونه ش قانون جوړ تی جوړ کی کده قران د قانون خلاف نه کارد خیر په دې کې دی یو هغه چې د یو قانون کې د قران سي دي کنه هغه خبرت قران دی هغه خود د نه دی یا انسان که د څه قوانين جوړ کچ د الله د قوانين خلاف هغه د انسان د تباہی ذریعہ ګرځ نه د دنیا تباہی ته وجه روانه خود قران ته شک کړی دا هغه اوامر نه مانی دا جن نه مانی دا جدا و مانی ته ټول ژوند به اساس په کور کې به انسانان په جبه سره پوسی وس پلار زی و لور مور دا ګرځ په جبه وږي نه سره پیږي قران په زمش په ژوند کې پیسې نه پن نه دي ته قران پیسې ته مش غاړه نه دی شه هغه ته ګرځ د کشیر دو قرار قرار دی دا چې د محبت دا رقم د اورپت زندگی به چې اڅو په خپل ژوند باندې شکر نه وکړي چې الله پاک دا سونه شه وسا زندگی ده وسا هیڅ وس نه ده تعالی تعالی دا خیر حاکمیت چې دی په ټول حکم کوونکي ښه حکم کوونکي دغه ته اصلي د خپل وزر ته نه ده تیر سوی نو الله تعالی د زموږ عقیده پر دغه قران کریم را محکمه کرا مضبوطه کی چې دا واقعي راهی نجات وبول وس خلق دا راهی نجات نه بولي غربیان چې کوم خبره کی یا نور خلق چې کوم خبره کی د قران پر خلاف هغه د تشیش کاری نو ژوند په خپلم ستړي نور خلق هم برستي وکړي واخره دا وانه الحمدلله رب العالمین.